أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديت Falënderimet janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Gjellë Gjellalu. Zotin tonë e falënderojmë prej ti falje dhe udhëzime, kërkojmë ndërsa salavatet dhe selamat për shëndetit më të plota, mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit. Kemi kaluar një varg të emrave të Zotit të Bareke ve Teala, në ka ngellë dhe një piesë e rëndësishme emrave të Allahu të Bareke ve Teala. Para se të fillojmë me emrin e radhës, të cilin e kemi publikuar, emri Allahu Gjellivala El Qadir, edhe El Qadir, edhe El Muqtedir, pra i kemi tre emra, i cili është një emër i Zotit Gjellë Gjellaluhu në cilësi, por se merë cilësi që shdo të shpjegojnë me lejnë Allahu të Bareke ve Teala në format të ndryshme. Para se të hymë në këtë emër, për shkak se këj emër është një ndër emrat shumë të përsëritur në Kur'an dhe një cilësi shumë e veçantë të Zotit të Bareke ve Teala, duhet të theksojmë një vi prej regullës që kemi përmenë në fillim atje të ligjëratave, për se na duhet këtu. Cila është ajo, vëllezër? Është se emrat e Zotit Gjelle Gjelalu dhe cilësitë e tij nuk kuptohen të gjitha me logjikë dhe me arsye të njeriu. Pra, njerëzit janë të pasionuar pas, për shembull, emrave si arsyeja e shëndosh, logjika, të menduarit, të qenurit, njëri i menqur, e kështu me radhë, por se kjo vëllezër nuk e tejkalon kufirin e njeriut. Sado që doket e bukur, doket e ngritur, e lartë, kjo nuk e tejkalon nivelin e njeriut. Andaj, kur të filitet për Zotin, duhet që mjetet me sëtë ne disponojmë, mos ti ngatrojmë gjërat. Nuk duhet me aletet, se mendja është alet, instrument. Me këtë alet, të si nga ka begatua Allahu të bare kjo e tërë, nuk duhet të rvatim i të prejkim gjithë shka. Apo, nga se aleti është bërë për gjithë shka e cila është në kufirin e vetë. Të da shojmë në këtë emër të Zotit Gjellë Gjellalu se pezullohet mendja para kapjes e plot të emrit të Allahu Gjellë Gjellalu, i cili është El Qadir. Emër i Zotit i cili përmendet shumë në Kur'an. Dhe kush e ka dëgjuar Kur'an shpesh, edhe nëse nuk e kupton, e keni dëgjuar këtë shprehje shpesh në Kur'an. Gjithmonë namaz, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, shumë ajete përfundojnë kështu. E çka është kjo ajet? Ky ajet është përmendje një emri të Zotit Xhelel Xhelalu, i cili është vërtet Allahu për çdo send është qadir. Qadir çka do të thonë? I fortë për ta realizuar. Ne kemi marrë një emër të Allahu Gjellewala El Qawi, i cili është fuqi e qenjes, ndërsa El Qadir është fuqi e bërjes, aje banë qatë qka do, aje realizon atë qka e përcakton. Andaj, përshkak se përcaktimi dhe kaderi Zoti Gjelle Gjellalu dhe shtriri e kaderi të Allahu Gjellewala është shumë i madhë, e te kalon nivelin e logikës tonë para prakisht të adim. Gjdo sen qka do të themi këtu vëzër, i përket Zotit. Nuk na përket logjikave dhe nuk i përket logjikës tonë të ulët. Andaj, çdo pyetje dhe nën pyetje që ka mundësi me të ardhë në tru, po e kjo e ajo dorëzoi Zoti Xhelel Xhelalu. Dorëzoi Allahu te bareke ve teala, nga se kudreti Allahu Xhelel Xhelalu i kalon në fuqitë tona. Ne lutemi Allahu Xhelalu që Allahu t'i bën zemrat tona që t'i bindën fuqisë së Tij subhanahu ve teala, duke mos i rezistuar asaj me lojet të cilat nuk i përkasin robit dhe muslimanit dhe besimtarit në Zotin e vetë të bareke vë tjala. A dhe të ndalim me këtë emër të Zotit të bareke vë tjala. Këj emër, vëzër, këj emër është emëri me të cilin në shëriat ka ardhë një shtylle besimi dhe është kaderi. Kër ne besojmë kader, emëri Zotit që e realizon këtë kader është El Qadir. El Qadir. Pra, këj emër e ka bo obligimi besu kaderit. Që ki emër, që ne dhe ta shpjegojmë sot, dhe nuk dhe të zgjerohemi, do të mundohemi që me këtë ligjerat me përfundu, nga se po hapën deg të shpjegimit të detajshëm, jo që s'ka, ka material të muslimanët me bollok, por se po e hapëm derën, ndoshta edhe e ngarkojmë dëgjuesin me ata që s'ka mundësi me bajt. E ngarkojmë dëgjuesin edhe folësin me ata që s'ka mundësi me i dalë në qosh. Andaj të mundohemi me lejnë Allahu Tebareke ve Teala të marrim gjërat përgjithshme nga fjalët e ulemave dhe ta përfshim domthonë mënyrë deri diku të përshtatshme për të gjitha aftësitë e njerëzve. Kjo emër vëzër vjen Kur'an tri forma: El Qadiru, El Qadiru edhe El Muqtedir. Tri emrat kanë të përbajnë me një cilësitë e Zotit të bare kjo e talë, dhe është kudreti Zotit. Dhe përdormi edhe në gjuhën tonë kudreti Allahut. Qëka dhe më nënë kudreti Allahut? Pra fuqia realizuse e Zotit. Për shumë zakonisht njerëzit kur ndodhë diçka e madhe, thënë kudreti Zotit. Për shfarë thënë kudreti Zotit? Nga se është diçka e cila veç dhe një kudret jashtë njerëzore ban këta. Jashtë krijesave të Zotit e bareke u e tala dhe është Allahu gjelle fjula. Andaj këto tri emra janë të Allahu të bareke u e tala. Fillimisht e kemi përmenë se në këtë vartë të ligjeratave është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë në aspektin gjuhësor çdo emër të Zotit gjelle gjelalu, pastaj kalojmë në fjalët ulemave dhe në Kur'an, pra në Kur'an dhe në fjalët ulemave, dhe në fund ndalim në disa porosi të cilat dalin nga kjo emër i Zotit të bareke u e tala. E para dhe zër, çka është kader edhe kudret? Pa, e hoazuan fjallën që është e njohër, kudret i Zotit. Qka është kudret? Qka është kader? Do t'i përmeni disa prej fjallëve të djetarëve të gjuhës. Nga se këj emër pastaj lidhë shumë ngusht me kuptimin e gjuhës të cilin e kanë përdorë arabët. Arabët e përdorin fjallën kader edhe kudret për fuqin, por se fuqin realizuse. Por shembo, mundet më kanë dikush i fort, po së në realizoni diçka. I e i fort, po së mund është me realizu diçka. Pse? Se pengohësh për diçkaje. Pengohësh prej diçkaje. Por shembull, njëri është i fort në shumë fusha, por shumë fusha është i mangët. Shumë fusha është i mangët. Por shembull, ti e merë, ta zonë kështu, e merë bujkun, ti livron 500 hektar tokë, edhe aje pastaj një qështje nga lëmit të ndryshme, edhe thot së jam jafë për këtë. Apo nga anë tjetër, e merë një mjek i cili ka mundësit i banë 500 operacionet dhe një sukses shumë to. Apo? Pastaj jep një diçka që ka sështë e zanatit ti dhe mundet me e prish ata. Për sfar ashtu je, se këtu pengohet. Andaj njëri ju sato që ka kudret, pengohet. Dhe krijesa në shumë kudrete, në disa gjëra tjera pengohet. Por shembull, nëse merë ti e gërsirën, luanin, tigrin, e gërsirat, kanë shumë fuqi, vetë vetën e vetë, ka shumë fuqi. Po për shembull, e keni pa tani me ngjizimet, për shembull, njëri ju shkon me vetur para tigrit. Tigri ketë atë fuqi, nuk din dorën e ka tamam, po s'di me qelë derën. Nuk din me qelë derën. Bon, cilët rrëth veturës, cilët rrëth mjetit, dhe po a i patë kudret, e tash se ka këta, a i fuqi ka, po kudret që ka të mëllon tani, tani kudret do mëllon qysh me ju në nkerë, e se di, andaj i cilët veturës, i cilët për shemë kamionet dhe nuk e di qka me bo. E tani shiko Allah e ka privilegju njëri unë këtu me kudret, jo me kuvet. Ta, të mëllon, këtë raport, loani me njerin, njeri ik pi loanit, edhe fshejat në vetur, apo dikun, në shpi. Realisht, loani qka mundohet me bo, me e thyje. Ndërsa njëri që ka ban, me një qërës dvogën e mshelë, kjo kudreti. Bon, aftësia e realizimit diçkaje. E tani vëzër, te emni Allahu të el-Kawi, është kuvet. Kur godet, godet fort. E cila le gjurëm. Ndërsa kudret është edhe fort, po edhe realizues. E kudret, arab të kam përdor, për çdo kuvet që realizohet. A da i thonë, kadira vë këtë dëra. Aj, ka fuqi dhe e banë. Ka fuqi dhe e realizohet. Pra kjo përdoret në aspektin. Andaj përshimë u vezër, kaderi, pse është domosdoshmërisht mi besu? Tani të kthejmi, këtu ta huazojmë. Pse edhe në ligjratët dhe gjumas jemi të shpjegu hadithin e Gjibrailit, pse është farz me besu kaderin? Se po e heke kaderin për Zotit, i bje që s'munë taj. Shemë, kur ti thue, përshimë, filan ngjarja, filan sprova, filan ndodhia, a është kader i Zotit ta? shumë, me detalet shumë ta, holësi. E di du, që ta, Zotë e ka kryua, Zotë e ka po kadera, dhe këtu e përmenëm njështë ka devjojnë këtë aspekt. Mirë, supozo thu, s'ka kaderë, që shi bje, Zotë i s'ka kudren që të detalë me hi. S'ka kudren që të detalë me i realizue. A e kuptojnë zhe tani, se në otë Zotë. Andaj, shtylla e besimit është kaderi Allahu Gjeli Gjelalu. Andaj, pre emrave të Allahu Tebareke Vëtala, El Kadir ka dalë edhe kaderi Allahu Tebareke Vëtala. Kjo është aspektin gjusor. Gjithashtu, kam përmen djetarët, regjullun dhu kudra, rapti thënë, dikujna, ky njeri ka kudret, qka dhe më thanë, vepron let, është i pasur. Apo? Ka kudret, dhe më thanë, lirë shumë vepronaj. Zakonisht, rapti kanë thanë, dhu kudra ati që ka pos pare. Në fukaraja me zorë e realizon një diqka, nësa i cili ka pasuri, ma lete e realizon një qështje. Dhe gjithashtu, e kjo është shumë rëndësi, ka se thash vëzër, te imri Allahut El-Kadir, edhe El-Kadir, edhe El-Muktedir, futë një grumbull i gjërave. Dhe ulematë e muslimanëve, vëzër, ulematë e muslimanëve, qështjën e parë, për të cilën nuk kanë mujtë mu pajtuë, ka qenë kaderi. Mone me, anë është shumë e rëndësi që ta kuptojna, dhe këtu, unë thash pim fillim e tërheqi, paralelën se nuk do të him vëllë. Nuk do të dim detale. Por mane men, as është, domon çështja e rëndësishme puna e kaderit dhe emrit Allahut El Kadir, edhe El Kadir, saqë njerëzit musliman punën e parë që ja kanë bërë problem të tjerët ka qenë kaderi. Dhe si është çel kjo derë, veç ka ardhur problem pas problemit, problem pas problemit. Atë ka thënë Abdullah ibn Mesudi, "Ky umet gjën e parë që devion është kaderi, pastaj vin tjerat." Andaj se këti i parë i devijuar ka qenë kader, pastaj kanë hecë sekte të tjera, 1, 2, 3 deri në fund. Andaj o shumë rëndësi vëllezër që muslimani ta lut Zotin Xhelel Xhelalu që Allahu ta ban në besimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kader. Në besimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bashkë me sahabët në kader, sepse po me etin i therr në zemër me kaderin s'bashat. Ni therr me pas, Zoti pse ban çeta, pse se ban çashta? Atare e ndrysh raportin me Zotin tanë të bare kjo e tëra. Ame kjo është me rëndësi që ta kuptojna. Kader e përdorin araptet për çfarë vëzër, edhe për takdir. Qka do më thonë takdir? Takdir do më thonë me jabo planin diçkaje deri në vijën e funit qysh ka më konë. Apo, për shembull, Allahu kërë ka kriju një sen, vëzër. Kërë ka kriju një sen, qëfar do shofë? Qenja njeri, gjalesat, hajvani, qka do që ka kriju? Tokën, qilin, e ka bo njëherë takdir, pasaj e ka ndirë në egzistencë. Qëka dhe më dhonë takdir? Takdir dhe më dhonë, insani që egziston sot, në ilmin e Allahut ka egzistu në detalët që shiko, para se me dhonë në egzistencë. Kjo takdir. Dhe më veshi me vijat e hola, gjishtat me vijat e hola, gjua, ndërlikime që e kanë, lidhja e kësaj pasaj. Dhe më nëse e të shmonton njërin deri në qelizë, nëse e shmonton njërin deri në qeliz, atomin më të vogël, pastaj prapë mbledhe edhe në gjitë. Që kjo zgjidhje dhe që kjo lidhje, ka qenë ilmin Allahot para se me egzistu njëri. A kuptove? Kjo takdir. Pastaj Allahu e zbaton. Dil. Do më thonë, qka ka në egzistencë, dhe zërë, prej krijimit, deri në vijën e më të vogël, Allah ja ka vendosë që t'i venin. Pra e ka bo njëherë planin, pastaj e ka nxjerr krijesën. Këtu vëzë sa shkon në holl, sa që s'ka mundësi krijesa me dit. Sa shkon në holl kjo punë? S'ka mundësi krijesa me dit. A do shumë pra njerëz vëzë kur hyn te puna e kaderit, dysi, domthon, u ngushtohet gjoksi, u ndalën intelekti dhe s'ka mundësi me e ka. Pse? Sepse të kuptuarit e plot, mane men, të kuptuarit e plot të kaderit është sikur me e kuptu të plot Allahun. E së mundësh. Dhe më thonë, e njëjtë është sikur njëni me thonë, ma shpjego kaderin detalë, qysh do këtë, i themi, ti të thonë njësoj, sinonim i kësaja, lirish ke mujtë me thonë, qysh o Allahu komplet. Përgjigja e dytës është përgjigja e të parët. Andaj, gjithë kush ka thotë, qysh e shkruun, qysh e banë, qysh e përcakton, që ka i thu? Thu, se di unë Allahu qysh o. Unë i besoj, a i realizon. A ma si do këtë detalë, A e di Allahu në detalë dikush si dukët? Së mundet. Andaj dhe kaderi. Andaj thot që e khullisa më të i mija. Detalët e kaderit Allahu Gjellë Gjellaluhu nuk janë obligim për robin. Por janë vetëm ato të sërët kanë ardhë në Kur'an. Sepse e te kalojnë fuqinë njëri u dhe zërë. Sigur që du të ashohim, të emri radhës që du të na vjene, mas këtina me lejnë Allahu Tebareke ve Teala, emri i Zotit El Ewel. I pari pa fillim. Dhe shumë se është i lidhë me këta. Andaj, emri Allahu i pari pa fillim. Po hinën detalit shumë ta, janis, menja njeriut, sikur i thot, me gjithë shpirt, dalu mo. S'muj manaton. E ku shkon manaton? Zotit vetë të bare kjo vëtë jale. Andaj dhe zër, njeriut duhet domon, të rrinë të pozicioni vetë. Të rrinë të ajo që ka i përket atina. Kjo është ajo që ka i kam përmen djetarë. Pra, ka dërë të shej e të këdiran, thojnë arabët, e ka bo kudret diqka, ka dërë diqka, të këdir diqka, ja ka përcaktu vijet e funit. Që kjo, majna dhe jashtë, ka mu duk. Apo, për që e më dhezër, që ta lecojna, kër e kam bërë që këtë telefon, që këtë mjetë, para se që kjo me dalë, që shtu, telefoni jo që i ka kita funksionët, ata që ka e kam prodhu, që para se me nëzirë fabrika, edhe me montu, që ka bërë, një njeri, se dina në kushaj, është i njërë të njerëzë që e ka bo ata. Aje ka bo një janë letë, ala. Që kjo operacion, ku të bëhet me cita bashk, ta nëzirë play. Kur të bëhet që kjo tjetëri me cita, e nalë. Njona e nalë krejt, njona e nalë për pak, njona i e bëzo, njona e ngritë lartë. Që kjo i thinë takdirë, në njerë në lapë se ka qitë, në fond ka thonë, kadal, funksionoj ka, leje këto. Kur i ka bo krejt bashk, ka thonë tani i regulloj. Një mas një, edhe në fund e ka ndjerë në existence. Apo, edhe funksionon. Qka bojnë tani njerëzimi? Njerëzimi ka një diçka që ka se ka Zoti. Sa është krijuesi. Njerëzit i thënë, a i thënë kësaj update. Me majtë vazhdimisht në rinovim, në modifikim, në matrejen. Qka i bije kjo dhe zërë? Se në modelin para pak ka pas një huqje. Tani e hekna. E a ka thënë Allahu dhe njëherë këshyre, që ki modelin njerit së të manë? Prit, ka dalë, ecë, dy vesh pak janë, tri duhet. Jo. Dy si janë pak, tri, jo. Apo, dy kam i kje shumë, një, jo. Pse? Sepse të Zotit s'ka update. Del, do më dhënë, krijimi i plot. I plot, s'ka për andaj. Andaj Allahu gjatë thëtë, uafi enfusikum e fratu pësiron. Shikoni vetët e juve, qka jo mërë me ja? Du të me shtu, di shka me paksu? A mund është, ti bane sapin vetë, me notë të shpia. Qik i gishtë, s'ka shkam duhet. E mërë vesh, me menu mirë, thu, jo, lejtë që të ndërkua. Nëse menon, thu, për shimu, kisha pas, shepin pas, 4 kam, se s'pom dalin 2. Në fungin e thonë, jo, mirë janë në 2. Disa njës, për shimu, kanë shepin pas, vesh të mdoj, me një këtë shkupi, që ka thonë. A më në fungin e shetë, se do lafe që ka thuan, ma mina më smingu. Jo, mirë, mina që të pingoj. Pse? Sepse një laf të ashtë lënë dikush atje, që shtë ashtë sinin këtu. Me bo me një, zemë ashtë lënë. Që sinin. A në që ka Allah e ka po takdir. Që ka që? Si cëllën e ka po në vendin e vetë. Pra, takdir do më dhëmë paraparakish me vendosë gjithë shka në ilm, pasaj e nxjera ta në krijimin e Zotit e Bareke ve Teala. Kjo dhe zërë e që e ka përmen djetarët në këtë kontekst. Dhe e ka përmen argument hadithin e pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem, të hadithi, qiko dhe zërë djetarët, për një teme, për shka këgjuhës arabe, a dhe mori një hadith që s'ka të bëjmë e temën këtu, por e lidhin në aspektin gjuhësor. Ka thonë pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem, në Ramazan, zakonisht kjo polemika që ndodh, a menis me kalendarin e hanës apo me nis me kalendarin e astronomis apo debati. Pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam ka thënë, muaji është 29 dhe 30. 29-in, nëse del hana, e bëjmë 30-in, e supozua 1-in. Nëse dhe shohim hanën, e bëjmë 30, pasta 1-in bëhet i 31-ti. Mirë, thotë pejgamberi alajhi sallallahu alajhi wasallam, idha ghumma alaykum alhilal faqdiru leh. Nëse juve ju mjegullohet hana, se shifni. Kini dalë 29 me këshirë, sësht. Ju fshejet ajo. Qka të përmësam? Fëk dirule. Bane kader. Jo? Bane kader. Qka të mëna bane kader? Kanë thonë djetarët, ej, etimu 30. Plëtson e 30. Kanë thonë, kader në gjunë arabe. Qka të më thonë? Plëtsoje. A ka më ndej mui, 31 bot? Jo. A me kanë thonë djetarët, arab të përdorin fjallën kudret dhe kader për diçkaje cilë e mërin funin e diçkaje. E Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka kudretin dheri ku dherin funin e krimit. Ska diçka që mundi mi thonë Zotit, mi thonë për shemë që ta së me baj. Hasha. I madhë është Allahu Gjellu Ala. Andaj tha Allahu Tebare Kjo Vëtala, idha e radhe shejën, kura i do të diqka, qka i duhet? Veç mi thonë bëhu. Qikaq, subhanehu Vëtala. Kjo dhe zërësh në gjuhën e Arabve, fjala Qader. Gjithashtu dhe zërë kanë përmen djetarët e gjuhës edhe ulemat, se fjala Qader të Arabët përdorët edhe për Qadan. E qka është Qader dhe Qadaja? Kanë diskutu djetarë, mirëse këtë kjo silët me një vend. Pra është mes planifikimit dhe zbatimit. Pra Qadera e ka maru në ilmë. Qadahu e ka zbatua. Andaj thëtë Allahu të barë kjo talë në Kur'an, wa qadha rabbuke, ella ta'budu illa ija. Allahu e ka pre, vendim, ka zbrit, që mos të adhurohet përveç Allahu Gjellu Ala. Ska thonë, shiri kjo në ilmin të moshtë. Jo, e ka pre, qadha. Andaj qadha, ja shka të më dhe zërë, qadha dhe më dhe, ajo që ka bo qader, mu zbatua. Për shembo, Allahu e ka bo qader kiametin. A është bo qadha? Jo, ala. E njërëzit, të menu se është veç qader, bojnë hajgare. A ku të bëhet qada? Që ishtë të dim një gjozi, ndëshkimi gjunajve mërët mu vanu. E mu su bëfaso ku të gëdase, mësani. Thu shkabonën dhe tash. Ndëshkimi gjunajve marë më 20 vjetëve. A dhe njërën prej muslimanve të pare, pa një tri të bo gjuna, të këshirë haram. A dhe ke po njëzit që shënë të haram, shushë se su më gjithë kur gjonë. Mas e këshirë haramin, e shënë nesër, qohët sabatot, këtë mirë kohëm, e shuqirë. E aj, ulematu muslimanve kërë e pon këta, ato e dishin qka filozofon të runi njëri. Sa i vetë është, veti tilo. Tha, le të gjiden në më gëbete hu, le u badehim. Tha, kimi apo shërën që dish harami, qohët dhe ma vonë. Qikove zë sa të me që mishin të partë muslimane. Ja shërë Allah i shërën që saj, qohët dhe ma vonë. Kur ma vonë? Se di? E bame i kader. A në dhe zërë, sa është, do më dhëmë, për njerëzit e meqëve dhe musliman, Allah në abof për tëne, që muslimani mos mjë ekspozu këti emrit, të kapë me kader që menja nuk të merë, a dhe du të mjëru gjunave, mos i ba gjuna Allahu Gjellu Ala. Pse? Sepse a i ka mund të jeban kader, edhe ti mrena kaderit 30 vjetë, 40 vjetë, zba vitësh, ku të vjene kadaja, atër s'ka më tërheqë. E lusë për Allahun që Allahu të në trajton me butësin e tina. A në i fjallë kader përdojnë dhe vezër edhe për kadan. Gjithashtu vezër, kam përmend djetarët edhe fjallën kader, se përdojnë për ku njeri menon. Kjo është për njeri. Andaj na përfolim për gjuna adhe. Kjo në vlem për Zotin. Kur njeri menon shumë, i thënë kader. Për shumë kur jeti të menu diqka, qysh mi aboni pune? Arab të i thënë, kur të menoj e gjathët, u kadiruhu. Jam të e matë, qysh i bje. Andaj kur e vetën babën e Khalid bin Walidit, qka po thu për Muhammedin s.a.s. Tha lemni të menoj. Edhe në fundull. Tha, dhe mon, kader të hu. I ku menu ketë. Unë e kom bëhe sopë, qështu, ma mirë i bje mi thonë si i rbasë. E qka tha Allahu Gjellu Ala? Fe kutile kej fe kader. U madhkoft, u vraft, e u abaft azap, qëfar kader i boni aj? Qështë pozicionoj Muhammedin s.a.s. Tha, ma mirë mi thonë si i rbasë. Se qka ti thojnë në del gabim? Se asi i rbasë, nuk në del gabim. Andaj, Arab ti thojnë, gjdo të menduarit, i thojnë, kader. E për Allahu Gjellu Ala nuk vlenë. Allahu Gjellu Ala nuk mendon. Gjithashtu vezër, kam përmend djetarët se fjala kader përmendet edhe për kur e vendos një çështje për ta kryer. Andaj i thonë për shembull, qaddartuhu ay aqadtu alayhi. Qaddartuhu e bona qadar se ta e prejta se kam e bë. E prejta se kam e bë. E ku është dallimi mes kaderit të robit dhe kaderit të Zotit? Fel insanu qaddir. Insani ban takdir. Çështë kam e bë, ama s'e ban qada. E Allahu si ta bë qadar ban qada. Ky është dallimi. Çështë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kjo është për raportin njerëzor apo ta pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, është çudi puna Omar ibn Khattabit. Si njeri. Tha njerëzit thon llafe të shumta, ama s'u i bajnë. A çu ky kur thoje e ban. E ku dallimi mes Omerit edhe të tjerëve, sa i se thot atë çka s'e ban. Çto ka dallimi? Njerëzit thojnë, ka me bo këta, ka me bo ata, apo. Mirë, a mundet me bo? Nuk mundet me bo. Jetë laf, jetë status Facebooki, kur gjo ma shumë. Një krizë e pëshinë. Mirë, po Omeri nuk folë ta që ka se në banë. Andë e thapë e mësëm, ajeben, liha dhe lep kari, që di me këtë njeri inteligent. Qka thoje e banë? A ma Omeri s'ka folë shumë? Pak ka folë, e ma shumë ka vepruhe. Andë e kjo dhe zërështë qka silët në gjuhën e Arabëve, edhe kuptimit e tjera të cëtë mund t'i gjeni, aji qka do mi gjetë në fjalorët e gjuhës arabëve. Tani vëzër, do të shohim në Kur'an si ka ardhë kjo emër. Ka ardhë El Qadir, emri Zotit Gjelle Gjelalu El Qadir, 12 herë në Kur'an. Ndërsa emri Allahu Gjelle Gjelalu El Qadir, ka ardhë 45 herë. Ndërsa emri Allahu Tebare Kriotala El Muktedir, ka ardhë 4 herë. Që do më dhënë se emri El Qadir është përdorë më shumë në Kur'an. Ndërsa të gjitha janë me një mana, me disa dalimet e sëtë i kam përmen djetarë. Tani vezër, shumimi përmen këta jetët, do t'i përmen vetëm disa prej tëra, apo nga një jetë për si cilin emër, që ta kuptojnë nëse si ka arë në Kur'an. Në surën El En'am, surja 6, ajeti 65, thotë Allahu të bare kjo e të ara, kul, hua el qadiru ala enjeb'athe alejkum adhaben, min fauqikum, thot Allahu te bareke ve teala, thuaj o Muhammed sallallahu alaihi sallam, huwa el qadiru, Allahu është qadir. Po emri Zotit el qadir është i vërtetuar me Kur'an të Zotit Gjelle Gjelalu. Thuaj, ai është el qadir ala e jeb'athe, që ta dërgon mbi juve azapin mbi kryje. Qiko, Allahu Gjelle Gjelalu thot, thuaj o Muhammed, Allahu ka kudret me jau quni azapër mbi kryje, au min tahti arjulikum, apo nën kam të juve, au jelbisekum shia, apo t'ju ban grupe e t'luftoni një me zveti, copa, wa ju dhika ba'dakum be'se ba'din, që Allah u gjelua t'ja u ban me e shijue dhimte në njëri tjetëri, ta godit në njëri tjetëri. Thëtë Allah u gjelua, undhur kejfe nusarrifu l'ajati la'allahum jafqahun. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, shiko si ja u shpigojmë njëve ajetet që ata të kuptojnë. Pra Allahu Gjellalu ka përmejnë në këta jetë bezër, se Allahu ka kudret dhe me këta jetë edhe me të njajshmet. Është argumentue pale e lisonetit, se ajo që ka Allahu nuk e banë, nuk do më dhënë se s'ka kudret me banë. Andaj Allahu shpesh në Kur'an thotë, kush është ajë që ja u zbet ujin, pireve, për gjigja është Allahu. A ka mundësimi ja unal? Ka mundësimi ja unal. Pse si ja unal? Pse si aunave diska tjetër, a ka mundësi? Ka mundësi. Dhe në mes dëshirës dhe kudretit, robin nga të rohët. Por shemë, thoj njerëzit, me dashtë Allahu, ma kishë bo që ta. Jo, nuk bo angështë të gjëra. Apo, por shemë, ti ishe plot për njerëzit, thot, me pas dashtë Allahu, më kishë bo musliman, por shemë, a qësa musliman, kur bohët debat. Apo gjunaqari, thot, me dashtë Allahu, më zonë si ti, nëse fletë me një të uzuar. Dhe mundohet me mes dëshirës Zotit dhe kaderit ti me gjetë vrima. Allahu e pranon këta vëzër? Jo, nuk e pranon. Pse? Sepse Allahu ka dëshirue që ti më udhëzue. Ka dëshirue që ti më udhëzue. Dhe ti ka dhënë mundësi. Dhe ti tani nuk ki mundësi me u mbështet në atë se ajë që ka e banë dhe nuk e banë për arsyetimin e gjengjes aktuale. Andaj Shejhu Islam Ibn Taymije, çfarë thonë te puna kaderit? Kur disa njerëz thonë, gjithçka ka kader. Në fakt, gjithçka e cakton Zoti. Edhe dikush deshti në këtë nëpërmjet kësaj na më jalon faje të Zotit për gjunaht. Për shembull, ka ndupi raki, dikush i ka thonë mos bam, mos piraki se gjuna. Po e ka shkruajt ai me epi. Li bodo, o e shkruajt ma kjo me epi thot. Ma kjo ka përse marrë se dukta. Çka i thashë i xhusëm dhe mirë? Çamë u thon këtinve sharlatanëve. Tha, nëse i thua ti, supozo kështu. Unë ty t'i jap disa flakaresha. Apo shublaka. Edhe thonë kjo kader. Që që pranon t'i këtë punë? Që që pranon? Një insani nuk e pranon posë me akthije. Pse nuk thot kjo ke kader? Adhe i transmiton nga Omër Khattabi se kur i thonë dhe dë një prigjenaqarve kjo kader. E zinë të përshimë në hajdu të ri. O kader e ka shkujtë Zoti. Khajri shala. Këtë patë, khajri shala, Allah. Që shka me bo? Me khajri shala ti mund është me vrallë me thonë khajri shala. Nuk mund është kjo ka qenë kader. Thoj ke edhe ndëshkimi jo një shëriatit o kader. A po që shto? A në dhe zë nuk luhet me shëriatin Allahu Gjelluala. Dhe shëriatit Allahu Gjelluala nuk gudzon për plasën me kaderin e Zotit. Vetë mja gjengje që lejohet mu argumentu me kader për një gabim dhe gjuna dhe krim që e ka po njeriu, është vesh një. Ketë janë jo valide, vesh një. Cila është ajo? Kur njeriu pendohet dhe përmirsohet. Atëherë, kur ti hipet dikush në qafë, i thu, ka qenë kader ajo. Apo? Andaj, kur i tha Musaj a.s. Ademit a.s. Qëka i tha? Tha, o, baba njërzimi, baba jonë. Tha, shka ku jëtë, këna nukë. Qëka i tha? Qëka i tha? Në fakt, Musaj i tha, me gjunajnë tanë këna zrim tok. Me gjunajnë tanë këna zrim tok. Ademi, qëka i tha? Hadith sa i Bukharit, sa i Muslim. I tha Ademi a.s. Si ki mundësi me më qërtu për diqka që Allahu gjë më ka caktu para se me më kryua. Më ka caktu para se me më kryua. Dhe kjo hadith dhe zërë është objekt diskutimit ma. Andaj e përmine se ulemat me palët kundështare, ulemat e muslimaneve, të resunetit, me palët kundështare, kanë bazë debatët të mloje, janë bom me zhlise, me orë të tëra, me diskutu kaderin. Emri Allahut el-Qadir, el-Muqtadir, el-Qadir. Se, se është, është gjemba. Së mund njëri ju let me e parë. Qka thot që i Khulisam të imi në komendin këtë adidit, thot, e vetë një gjendje është kjo, kur, pse spat argument Musaj kundër Ademit? Sepse Ademi u argumentu me kader, mas ishe pendua. A e ka po gjunajnë, edhe u ka këti ka Zoti. O Zot falem, o Zot gabova, o Zot falem, nëse su më falë, ka më shkatru. Kur të pendohësh, mas i e pendu, je këti ka Zoti, dikush të ebe të tja e disha ke po. Një bodo, disa gjuna qarë, të rrugës humbur, mundohen me arsjetu ve dhe dhe thot, pare mos më banë ti, adi, mos më banë ti mu me lasi se, që po bohën e tash, me vazhdu që ti ku jam gona. A doj, shpesh ti në njësë dëmë, që do të me bohën e tash? Këti bohën e mek, a edhe ti me e te tasha, dhe mek, ti e kanë që ke bohën, po mirë, qish du të mja bohën e tash? A ta e ka një siklet, sikletit të në është me arsjetu gjendjen aktuale. A bo, a e dhe ti mire kje? A ma, a ti, e mundën siklet? Mon, edhe ti e ke bohën. E thot që i Khulsam dhe mje, nëse je pendu, të lejohet që riatikisht me thonë, e ka shkujt Zoti. E ka shkujt Allahu gjuna me bane. E nëse banë qështu, thot që i Khulsam dhe mje, ka nërë në ajete plota, të shumta, si në surën El Furkan, se Zoti me këtë pendim, atë keqë ta banë të mirë. Që shka arë hadithën nga pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, kanë me dalë disa njerëz, ditën e kiametit, dhe kanë me gjetë disa të mira, në thesin e vetë, në librin e vetë, dhe kanë me thonë, o Zot, nuk i kena bosë të mira. Kanë më që ditë, si kena bosë të mira. Thënë, kush, pikana kanë bosë të mira. Thotë për nga mërë a.s. Ju thotë Zoti, a e ma men filan gjunajnë, filan, plot gjunajnë që ki bo, po. E, masi u pa të pendu, masi u pa të uzu, masi pa të jenë islam, që ato të shia t'i ku më garit për të mira. Thotë për nga mërë a.s. Kanë me thonë, ah, si kur t'kish mishtuë. Ama para pendimi. Para pendimi. Andaj më e mëve zërë, nuk lejohet me e përplas kaderin, me shëriatin Allahu Gjilluala, pos si arsyetim i vetës në një gjendje. Cila është ajo? E nuk u përplasje, por është arsyetim me atë se Allah ka po kada dhe kader që unë me pas bëni gjuna, por tashmë nuk e baj. Tashmë nuk e baj dhe jam i pendum të Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo është ajeti ku e ka përmend Allahu Gjilluala emrin e tina, El Qadir, gjithashtu e ka përmend në surën El Mu'minun, ajetin 95, gjithashtu e ka përmend ajetin 81 të surës Yasin, gjithashtu e ka përmend në surën El Mursalat, ajetin 20-23 i kësaj sureje, emrin Allahu Gjilluala El Qadir. Ndërsa emri Allahu Gjilluala El Qadir, ka ardhë 45 herë, së mune me përmend këtë vezër, do t'i përmejnë vetëm pak për tërë. Në surën El Baqara, Allahu të barek e vëtana ajetin 20, qëfar thot, walau sha Allahu le dhehebe bi sem'ihim u absarihim, inna Allah ala kulli shein qadir. Si kur don Allahu, do t'u amir të dëgjimin dhe shikimin, ajetin munafikave, vërtet Allahu është për gjdo sen qadir. Për gjdo sen ka kudret. Gjithashtu ka ardhë në surën El Baqara ajeti 148, gjithashtu ka në surën Nisa ajeti 149, gjithashtu ka në surën El Maida ajeti 14, gjithashtu ka në surën El An'am ajeti 17, në surën El Hajj ajeti 6, surën El Hajj gjithashtu ajeti 39, e shumë ajete të tjera të cilën e ka përmendur Allahu Xhelaluha, emrin e tij El Qadir. El Qadir, që do të thonë ai i cili ka kudret për shumë gjëra. Gjithashtu ka ardhur në formën El Muqtadir 4 herë, në surën El Kehf, në surën e 18 ajeti 45 të Allahu të bareke vë tala, wa kan Allahu ala kulli shejin muktediran. Allahu mbi çdo sen është muktedir. E muktedir është më e madhe se sa El Qadir. Pra vjen Qadir, Qadir edhe muktedir. Kanon djetare El Muktedir dhe më dhe është nuk ka për te kësaj fuqi. Është absolutja e Zotë Gjellë Gjellalë. Muktedir. Pas taj ka arë në surën e Zuhruf ajeti 41, edhe 42, gjithashtu ka në surën El Qamar, emri Allahu Gjelluar Muqtedir, dhe gjithashtu është përfundue, do më dhonë, qështja e banorëve të gjennetit, me emri Allahu Gjelluar El Muqtadir. Dhe sa për dobi, ka përmend Imam Ibn Recebi, hoxha nxënësi Ibn Qayyim el-Jauziyes, nxënësi Ibn Qayyim el-Jauziyes, se hoxha i madh Sheikhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullah, kur ka qenë në kala, në burg, dhe ati ka ndrujet, ndiku mbas 80 hatmeve që i ka bo të Kur'anit, kur është ndalë te, dhe këta e ka transmitu Ibn Qayyim el-Jauziye, Ibn Recebi, nga hoxha i vet Ibn Qayyimi, në hoxhën e ti, për hoxhën e ti, Sheikhul Islam Taymiyyah. Ajeti i fundit që e ka lexu dhe me ta ka ndrujet, cili ka qenë, ajeti 45, ajeti 54 edhe 55 i surës Al-Qamar. Ajeti 54 edhe i 55 i surës Al-Qamar. E ka lexu që këta jet dhe ka ndrujet. Qka thot kjo ajet, zër? Thot Allahu Gjellu Ala. Innel muttëqine fi gjennatin u lehar. Vërtet të devotshmit janë në gjennete me lumej dhe lumej. Thot Allahu Gjellu Ala, fi më qaadi sidqin, në një ulse dëvërtet. Apo në ulsen e vendve e cila është përgatit për besnikët. Thot Allahu Gjellu Ala, inde me likin, te ky gjennet është një mbrati madh. E është Allahu Gjellu Ala, muqtedir. Muqtedir. Që do më muqtedir? Shumë i fort. Thot Sheikhul Islam, Ibn Qayyim el-Jauziye, hoxha jonë, mas e ka lexu këta jet, e ka dorëzu shpirtin Allahu Gjellu Ala. Pse ka mëndën këtë razë dhe dietarët? Për të argumentu se, nëse këto janë prej shenjave dhe alameteve të Zotit Xhelel Xhelalu, kanë ndruar jetën në ajetin e sot, folet për devotshmit, për xhenetin, për mbretin Allahu Xhelalu Ala dhe fuqinë e tij të madhe, dhe kjo argumenton se Sheikhul Islam Taymi Allahu është llogaritë citina, se është prej të devotshmëve dhe evliave të Allahut te bareke ve teala. Ne lutim Allahun që Allahu të na bashkon në xhenet me pejgamberët dhe me njerëzit e mirë. Andaj kjo është vetëm prej asaj që kam marrë dietart në këtë kontekst. Tani na ka ngel fjalët e ulemave mbi këtë emër të Zotit të bare kjo e tala. Ta një vizër ka shumë fjalë dhe shumë detale do të na ndjerë nga jo që ne kemi për qëllim me këto ligjerata. Pra, në këtë aspekt ka fol Shejhul Ulema dhe Shejhul Mufesirin, që ka e quen Hoxha i Mufesirave, Ibn Gjerir e Tabari, El Zeggjaji, El Halimiu, El Khattabiu, djetarë të mdojtë të muslimanve, Imam El Bejhakiu, gjithashtu kanë fol djetarë të tjerë të muslimanve. Ne do të ndalim vetëm me disa prej shprejve të ulemave, nga se kjo punë e kudretit Zotit Xhelel Xhelaluhu është shumë e madhe, s'kemi mundësi me u ndalë me shumë detale të holla. Thot El Halimiu, njërë prej djetarëve të mdojtë të muslimanve, thot El Qadir, për Allahun Xhelel Xhelaluhu është Et Tamul Kudrati, a i cili e ka kudretin të plotë. Kudretin e ka të plot. La ju labisu kudratehu ajzun bi wajhin. Kudretit të Allahut nuk i reziston pa aftësia në asni on. Kjo është definicionin më i shkurt për emrin Allahut Al-Qadir. Qëka do më thonë? Allahu është i plot në fuqi, kësaj fuqie, asni on së një vjen dopsia. Me thonë, që kënes munësh. Shka? Kjo është emrin Allahut Gjellu Ala Al-Qadir. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye në poezinë e tij: "Wa huwa al-Qadiru wa laysa yu'jizuhu idha rama shay'an qat dhu sultani." Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, Allahu është Al-Qadir, asnjë sensën e ban Allahun të paaft. Andaj Allahu gjithashtu e përmend këtë ajet në Kur'an, këtë shprehje: "Wa ma antum bimu'jizin." Ju Zotin s'në paaftsoni. Ju Zotin se ne pa aftësoni. Pse vjen dhe zërë kjo në kontekstin e kaderit? Sa Allahu ta qonë kaderin e ti së në shtim, ta qonë së mujnë e së në hek. Kjo është ma end të bimo gjizin së në hek, më bizotron bitje, qonë diçka që thu apo që ishtot Ibn Gjeuzi ka qenë njëni prej djetarve të ateistave, ka po asemin Rawandi, ka qenë prej poetve dhe ka shkujt për ateistat. E përmeni Ibn Gjeuzi një rast të cilin a i shpeshe gjithmonë kër e ka argumentu ateizmin o munu me kader, se kjo ma e lejt për njës me pranua. Për shembul, i ka shku dikujnë e i ka than, për shembul, ja ka mor Allahu fëmijen. E ka quni fëmi, pas ju ka lidh me ta, ja ka mor, ka vdek fëmija. Edhe i ka than, pa është Zotin, qysh i beson që ti Zotin që ta mor që këtë vlatë? edhe disa për të njërë hutu. Qysht, për shembull, a ke pa njëri kur lidhet me vladin? Në 5 vjet, 10 vjet, edhe ja merë Allahu. Para më tash kjo ka shkuj ka thonë, qëfar zoti beson ti që ta ka morë që ta shë vladin? E më një gjëllë zi thëtët, përgjigja shumë e thjesht, por njërzit kur të hutohet në pyjtjet, apo, jo, pyjtja bot, qka kiti me ata që ta ka quhu i që pa e pasti? Shka kiti me ata i cili ti shke poshë, shke ti njëri ta jep, njëri ta jep qita, këtë maje pak, shke telefon, ti jep di dinar maje, thot, mos anë i ti merë, a thuët, së është i forë taj dhe se egziston, a i pse ma murë? Jo, be Allah, a i ta ka murë për një urci që ka ti dush me vetë, pse ma murë? Baba, kër ja merë e vladin një shka, s'ka mundësi prindi me thonë, sigurisht kjo loja pi duhet babës, jepe si duhet, po ti dush me u interesu pëse ta ka murë, apo? E një ditë ditëve kaloj ki Rawandi, ishte prej ateistave, dhe ishte të hongër buk. Mirë po, e kishte gjendin kriz, fukarallër. Sidomos të kurbin, që janë intelektual, ka kryjet, qafir ka zemra, edhe kur kanë gjendje ekonomike të likë, më zëvet për cikletin që ka e kopë. Më në parano, truni i punon, zemra me kufër, edhe gjendje ekonomike ka kritike. Qka del piktina? Edhe ishte të hongër buk. Edhe kaloj njani me kali, shpejt. Edhe jardhë i bukun. Edhe i pëthati në kushkeve që ki, a, thanash një izmeqar. Nejse. Pak ma vonë, prap njani tjetër, kaloj. Me kali edhe me ato shka, vinë me kali me ato karroca. Edhe ja prap të i bukun. Plungë një ma. Tha, kushkeve që ki, tha dhe ki një izmeqara. Ekshtu me radhe janë ishtu të nërvozuhe. Tha, banë me ta shot që ki të izmeqarit? Po, dhe kure pa, a izmeqar, ato i thëshin izmeqar pa i pasanik ishte. Në kish kuaj, i shërbejt dhe një shifit me pare. Atëherë tha, e qëfar ndarje kaderit e drejto, dhe me, une, ky intelektuali madh, ha, kafshatët vogla, vjen një izmeqar më prapton me kali. Dhe me, sa i drejt mund më konaj? Apo, thotim një gjeuzi, thotim një gjeuzi. Kjo është ai fesadi i mendjeve. Që munon urtësinë e Zotit, apo me enda me trunin e vet. Domthon ky e ka përcaktuar një anë vetveti, unë do të më pas parë të këtë. Unë do bukalla më i madhi, unë jam më i mëshëm. Çish mund, dhe kjo ndodhe zon botën e kësaj botë. Për shembull ti shko, do kena pa njerëz pasanik. Ai dy fjalë ti. Allah i ka shkruar parë, ai ku ta xhuje parën e rrok. Shkon e martin i të mëshëm thu, haj ti nevojë të pak një ditë dinar mos më do. Ai minjale më rrotat, i hupe, Allah. Smonë, pëse, kjo punë nuk shkon me menë, Allah. Lopë ha gjithë ditë, bari, hanë, jabin që ati, hajën. Njëri me që ndodhë, është intelektuari du njësë, vdes të shpija vetë. A në dhe zërë, ma gjithë Ibn Gjeuzi thotë, prej argumenteve të pengamberi, sallasellem, se o pengamber, ka qenë fukarallëku i ti. Fukarallëku i ti. Pse, sa investimin se ka bo këtë du një, e ka bo në akiret. Investimin, ajtë me pas dojtë du një, që t'u e kësha ketë Arabia që t'u me një dorë. Ama e investimin e ka po në akiret. Andaj disa për tërë ka ndonë, që shok i pejga merë kura fukara? Po jetë ka anë atjetër se dhe, a i s'ka përnu për këtë du një, për në akiret. Ma ti se beson në akiretet dhe doke se që shok pejga merë. Andaj, shikove zër, pune e kaderit ka që gjithë mund shqetsuset njërzit. Pse e bani Allah qëta, pse ma që qëta, pse jam urejten që ti, pse vdis që ki. Po ti pse spe këthen ka qëtra anë? Po e ka kriju be? Njani e kriju një telefon qëtu. Mare, jo e kriju, ne blejnë. Edhe nervozohet e thënë. A ki drejt ti në aspektin e pronësijës, s'po formin në aspektin i thonë që ke bo zullom të Allah për gjitha jo që të shka, ke bo israf, e fezat, e po. Mirë po, a ki drejt mi thonë, që shë e thënë ti, kjo sa e jotja? Jo, me thotë, unë vetë e blejta. Më stimorat i barët? Jo, vetë e blejta, vetë e thejta. A kam diçka borç? Jo. Mirë vëzë, kjo me gjithë se parët i ka donë Zoti. A mund është mi thonë Allah, pse e more? O kata kata, pyjtja mi përpara bërë, një pyjtja tjetë. Ti e dhave. E aj, kur ta kuptoj se ti e dhave, nuk vetët më pse e more. E kuptove? Kjo ka diri Zoti Gjilore. Ti majo, ti e dhave. Jo ti e more. E njës du të menu që pse ma more, pse mu dashtë edhe pak. E po të dashtë edhe pak, po së e jotja. E pranon ti sa është El Melik, a dhe qikodhe qikar, Inde Melikin mu këtë dirë. O mbret, edhe i fort. Pa jam brat, ajta jep, ajta mer. Adaj, kjo ka qenë prej, asë që ka mërë në djetartë. Andaj, thot, El Halimiu, edhe Ibn Gjeuzi, Allahu Gjellë Gjellë është El Kadir, dhe së mundet me pa afsu dikush. Më thonë, që tu, së ne prejkë që ta. Hasha vë kella. Smunë dhe dikush mi thanë Allahu Gjellë Gjellë hu, se në prejka. Andaj thot Ibn Gjauzi, rahimahullah, në libën e tij Sajdul Khatir, ma e madhe se kjo është, në mënë prej diamant dhe fjallëve që i ka thanë. Thot Ibn Gjauzi, ruju ati që kudreti maj pak të tina, anë se kedi o marë shpirtin. Po, sa ka kudret tjetër? Dhe vepra e maj pak të që shifrës të dhoti cilë, ha, vdekja. A e kalon dikën Allah? Më thonë, që e një ami që pasi që e një kusëve të mujtë me jamur shpirtin? Ku ava jo, Allah? Qytë në Facebook një ami që 500 vetë se në jamur kërku shpirtin? Jo, Allah, se existon aje. Pra, vepra ma e pak e ekspozuar e Zotit ta, vdekja. Po mira, i ku ta ndjerë, në tanë njerën, shka i ba? A të dhëtë një gjithë që ti du të një tutë. A i veç pak që ka kalëzu, sa e të mërshme, a? Dhe vdekin veç vdekin e ka kalëzu. Edhe ata të se shë anej, veç kënejna. Veç të e shë njerë u palu. Që se dhe ma anej shka ndodhë. E lusë me Allahun që Allah të më shiran. Andaj, me ketë i cili vepron kështu, kujdes, kujdes, kujdes, nuk ka tale me këta. E lusë me Allahun që Allah u Gjellalut na më shiran dhe të na trajton me butësi. Andaj, kjo është emri Allah u Gjellalut el Qadir. Thot i mënkajim e gjëzije, mara me shej e në katu dhu sultani. Ska diçka që aje do, vetë se ka sultan. Vec me dash diçka, e ban. A e do, këta së mundu të më përzi askush. Kjo dhe zë përja sot që ka mërme djetarët në këtë kontekst dhe ka shumë prej fjallëve, por se koha në ka mbarue që të ndalime me pak diçka prej mësimeve të këti emri. E para dhe zë që ka mërme djetarët në këtë emër, qëfar kanë thanë, duhet besojmë dhe zër, e para, duhet besojmë fuqishëm dhe binqëm, se Zoti unë të bare kjo vëtala ka kudret bi çdo send. E kur jemi të fjala mbi çdo send, gjithashtu kjo një fush shumë e madhe, shumë pak, po e hapi derën. Çka është çdo send? Ne themi Allahu ka fuqi mbi çdo send. Çka send? Gjë. Gjë send? Një gjë. Allahu thot, inna Allahe ala kulli shejin qadir. Allahu mbi çdo send ka fuqi. Mirë. Ne shohim se Zoti Xhelel Xhelal nuk ka krijuar gjërat të kundërta në vetveti. Për shembull, Allahu nuk e ka krijuar dikan edhe të bardhë edhe të zi. Mi thonë, që kjo është e bardhë, njëkohësisht është e zezë. A ka çështu? Jo. E përzierja është diçka tjetër. Bardhë dhe zi. Mos ti përzim. Bardhë dhe zi ka, por çajo pjesë më e imta, që është e bardhë dhe njëkohësisht nuk ka ndë zezë, nuk ekziston. Kjo nuk ekziston, jo që Allahu s'ka kudret. Andaj thot që e khullu samë të imije, shumë shkurtimisht dhe zërë. Gjërat të cilat nuk qëndrojnë në vetveti, nuk hynë në to ajeti, Allahu ka kudret mbi to. Për shembull, a ka diçka që thuhet, për shembull, a ka dikush me thanë, është qorë, edhe ka si. Edhe shë edhe nuk shë. Për shembull, ati isa që ka thojnë, a ka mundësi Zoti me kriju një qorë, a ma dhe nuk ka qarë. Shka, që shu përgjigjen ulemate muslimane? Ka thonë, ti si të di që hajtu lip? Nuk mundë të ajmu ka një verbë, se kontradiktot njëra me tjetërë. Ti momentin që ka thonë, a ka mundë zotin me kriju një verbër, ti me automatizm ke thonë, a ka mundë si me kriju zotin një që ka së shë. E që shë thu, masi a ka mundë si me kriju një verbër, po një kësish me pa, që hajtu kërku? Po që, a ka mundë si me kriju një sen që lëviz, një kësish të është e qëjtë, e pa lëvizshme. Jo. Ti momentin që ka thave, a ka mundësi me kriju një cent pa lëvizshëm, nuk kërkohet më lëvizja. Në qatë dakik, në qatë sekund, në qatë qast timt, ndërsa në qastin e dytë, ka mundësi. Përshem, a ka mundësi Zotin me kriju një diçka? Njerë lëviz, po. Ndërsa, në qatë moment që ka të lëviz, edhe mësë me lëviz, kjo është kontradiktore. Andaj thot Shejhul Islam Ibn Tejmije, se në emrin shej diçka, nuk hin të paqenat në vetveti. A e kuptove këta do? Por shemu, a ka mundësi Zoti, shemu, ata thonë, a ka mundësi Zoti me e kriju një guri që ka se ne banë vetë? Ima dhe shtë Allah u gjiluale prej asaj që ka flasin arrogantët dhe rebelët dhe Zotit. Vezë këto për i përmejme se ka mërmejnë djetarët e muslimat dhe shumë për njëzë dhe mendojnë se këta e kanë zbulun shekullu 20 këtë pytje, nështë a shekullu samë të imije, shekullu në 7 i ka dhonë përgjigje. E kjo vezër të dini prej vlerave të muslimanve. E konkretisht të Shejhul Islam Ibn Tejmije dhe Imam Qayyim al-Jauziyji, Imam Dhahebi dhe më këthiri. Shekullin e 78 i ka dhënë gjerop kësaj, qka sot ateisat më nënë, a, qa ku më zbuluhe? Qa ke zbuluhe? Qa ke zbuluhe më loje marën se kanë me të pa njerëzit, ma keqa me të pa me qatë marën se me të pa culak. Apo? A mune zotin e osin e ta? Shiko dhe zot. Allahu është el kader, el kadir, el muqtedir. A mune me kriju që ta që ka së ne ban? Kjo është fillimisht, sikur me kërku e njejta që ka tham. Me kërku, me kriju. Dekt gjall. Edhe një tjeti vdekt, edhe një tjeti gjall. Po ti kure lipet vdekt, a i mësoj gjall. Kure lip gjall, a i më nukoj dekt. Kure lipet barë, më nukoj zi. Kure lipet lëvisshë, më nukoj pa lëvisshë. E kuptoni? Kur të është i langt, nukoj i tartë. Digo, a mundet e tartë dhe të langt? Mirë. Një guri për te. Qka ka ndonë, lemot? Wallahu ala kulli shein qadir. Wallahu ka fuqim i gjësen. E mirë, që lio gjevabi? Ka ndonë djetartë. A i guri që ju ka hinë kryo juve, i vizatum të unë, ashtë se ju nuk e njifë një kudretin e Zotit. Allahu është maja e fuqijës, gjithë shka në ta ma e vogël. Fakti që kryu si kryo në diqka, me automatizëm hinë në ta, jo mbi ta. E kuptove? Allahu kër e kryo një diqka. Fakti, mi njerë që kryo, a e kryu me? A u kryu kjo? Po. Se ta thërë, a ka mundësi Zotit me kryu? E, në regu. Dhe më do, ti të lip diqka me kryu, se pepranon që kryu, në regu. Fakti që kryohet me automatizëm është nën kryusin, pse? Po smurë dhe eksistencën e ka morë piktina. A mund të mja kalu atina? Hasha va kella. A shiko se e thjeshtë të dhe zë? A ma dikuj t'i vizatohet, a i guri mrejna, edhe shejtani lu në mësanejna, futbal me ta. A ne e lusë për Allahun që Allahun t'i ruan zemrat tona. Sepse dhe zërë hini dyshim, një therë, e pasaj e thera veç banë dhe në zemrë, veç banë dhe në zemrë, apo pasaj e këni posa, sa fështirë është, kur mundohë është dikujna, kjo është vëzër, thera në zemrë, si thera në ngishtë. Me t'hiti një therë, kete në kanë hika një therë, dhe një herë. Nëse të kanë hi dikush, dush me shku të njërë me t'hije. Që ishtë të Ibn Hazmi, nuk ba me jetu veç me gjërat njoma. Njërë duhet njëri me i projekt gjërat e zatë, e kupton realitetin. Kje po kur hi thera, qka duhet për me nëzirë? E kje po kur, tash, njërë i thot, ta heki, shkaj thu, kaba, se shtash edhe të hek dham kjo. Kështu janë therat edhe nëzema dhe zërë. Dikuj ti hi një therë, dyshim, ti munosh tash me jashkuja e thot, mo, leje që tu. E pse, leje se, po djek edhe të hek. Ma mira me djek të hek, sa me meti smut. Apo, ma mira është me djek të hek, sa me me... Po, me titi di thera, tre thera, katër thera. Po, djek të hek, ama ma mira me hek, me landorën e pastër. Po zemrën, sa thera në këtu vëzër? Allahu në i pasur zemrën. Andaj, nuk i selët Allahu të si semur. A mund me kriju ata, a mund me kriju këta. Inna Allah ala kulli shein qadir. Zoti ka fuqi për çdo sen, mirë po ky sen duhet jetë i qëndësishëm, i realizushëm në vetë veti, jo i paralizushëm. E i realizushëm vetë veti, çka do më thonë? Që tjetë me një cilësi, jo me të kundërtat, edhe i barë dhe i zi, edhe i vdekët edhe i gjallë, edhe i lëvishëm edhe i palëvishëm, kështu s'ka mundësi. A e do të gjallë, po që të gjallë? A do të dekë që të dekë? Allah nga ka kriju neve gjallë që të dekë kjo kje, gurin. Apo? Qka të dushë Allah u ka kriju e prej kresave të vetë? A në mësimi parë vëzër është të bindemi, fuqishëm, se Zoti ka fuqi mbi çdo send. Kjo është mësimi parë. Dhe mësimi i dytë vëzër, ka shumë mësime përse, kora ka mbaruar edhe me këta e përfundojna. Mësimi vëzër është që ki i cili është shumë i fortë, mos mi dalë kashi. Mos mi dalë kashi me çka? Me gjunahe. Andaj, Shejhul Islam Ibn Tejmija, rahimahullahu, vëzër, thotë, çdo vepër e robit e ka pasojën e pashmangshme. Çdo vepër e robit e ka pasojën e pashmangshme. Dhe këta do ta sjellim një shembull shumë të qartë, që ka pru Shejhul Islam Ibn Tejmija. Thotë, njerëzit mendojnë se kur e largojnë fejnë e Zotit prej praktikës, shëriatin, prej mos realizimit, thotë, se dojnë edhe këta. Ata mendojnë se nga dhënjën bi Zotin. Qysh kanë shprej disa, nga dhënjën bi Zotin. Qes, ku ka më të fej. Thotë që i khullu se më dhëmje, pasojat e kësaj vepre do të shiojnë lëkurat e tëre. Cila është ajo? Prej fesadi që ka e shënë Allah mesin e tëre. Por shemë, dhe zërë. So njerëz e kipa, shiko sa ashtu dhe zërë, veç në Balkan, që me 500-600 vjetë islam ka pas. E lusë me Allah në që Allah të këthen vejnë në vetë. Me 500 vjetë islam, me 100 vjetë, do në turbulencë. Shiko, njerëzit sa munon tash me luftu fejrë. Apo, jo tërsia, por një pakis e qila ka zonë të matë. A ata mendoj se të e luftu në fejrë, fitu, varit pacja, e cila pacja? Që gjdo dit t'i ledzon në gazet, e pas ka vra filani filanin. E pas ka mit filani filanin. Shikoni tani, apo, janë, se janë dudit që ka me vanë me komunikacionin. Më mitë të duvdek njërzit aty. Një familje të rushua. Apo? Shikoni të zinaja, rakia, vrasja, përleshjet, fesadi, çrregullimi, ftofja njerëzve, bërja njerëzve si ujqi. Ki bosha ju ka hup njerëzve sabri, e, pikët në komunikacion, këtë dunjoja i pengon. Po ka dalë Allah. Këtë që këtë ato e ka në udhën e vetë. A mu nuhë për, edhe pasaj ndodhin të lashtë, apo? Shiko vëzër, vetë savrasja në ndodhë, vetë savrasja. Mos folin botën e cila moti e ka largu fejnë Allahu te bareke ve teala. E kjo vëzër, si komentohet? A e largu fejën, po? E përsa shio e këta. Shio e këta. No, ti nuk mundesh në tokë zotit me në ligje. Ti nuk mundesh në tokë zotit me në ligje. Marrë një shembull tjetër, vëzër. Njoni me ta uzurpu ti shpijen. Ta uzurpu në shpijen. Edhe ta shka him rejnaj. Qka i ban ti? O i thua Allah e gëzofsh. Kush i thot Allah e gëzofsh? Qka ban, nëse i e i qifur? Një guri a gjun. O më rok i guri. O qka me nëve ti? Shpitu i kinjë Allah. Shepëta, po pse s'ma dhaj mu një ambëlsin? Po e ke uzurpu, nuk o e jotja. Dhezër, këtu janë shembull që na këti i dina, apo? E mirë, në tokë zotit, me shëriat i blisit, edhe pse nuk o qëtësia, po qish me ndove ti? Kjo është shpia e zotit, a i vendos për ta. O me shëriat, o me kader. Kështu thot shejhu sa më të mirë. Si dush me shëriat, atara e ban but, e ban mirë. A shpeda, në regull, hajde provane ju, shiko gjithë ki fesal, dhezër. Shiko bota është në te, të një diskutojnë, bota kam rinj, ka njerëzit shtetet kanë armë bërthamore. E që më dhëmë dhe armë bërthamore. E fshin një perëndori komplet e fshin. Apo? Dhe këta e kam përëvu, Hiroshima Nagasaki. Ka fshin një qitetin e tërë. Sot e sot ka pasoje, mu afru ati ka pasoje. Apo? Ta një dhe zërë, në teh ka ardhë. Pse? Dhe vazhdimisht munon me diplomacimi, mi shujtë tensionë. Pse? Po mi u kujtu u vladi kujna. E Zoti i di se ndoshta dikujt i kujtohet. E lutem Allahun që Allahu t'i ruan muslimanët fillimisht, po edhe njerëzit e cilat nuk kanë ndoshta faj nga ajo çka bojnë zullumçarët e mëdhej. Mirë, po ajo çka duhet ta kuptojnë vëzërr, se Kadirit, El Qadir, El Qadir, El Muqtadir, nuk i dilet me gjuna karshi. Nuk i dilet me gjuna karshi. Pse? Sepse ai, që kanë dhënë disa prej poetave, kut iki, kur tokën të jep shtellë si letër. Më në një parëmdu të një, kam bëhë dhe në forma ndryshme këta se mitët me inqizime. Kini po përse përshumë nëse e supozon ti një bubrec e kinë fletë. Edha i mundohet me hikë. Apo, mundohet me hikë. Ti, qka banë, ti zba vitish me ta. Përshimë, i ngrati mundohet. Amo ti ndore ki. Apo, po mirë, ndëllë për fletës, po ndëllë për fletës në ngrush tem. Po mirë, apë i ngrush të po e kapi. Ti njeri, apo. Po ti a e disa bubrec i vogëlijen në univers. E une. E më në është me hikë, ku i të hikë? Së më në me hikë për Allahu Gjellore. Andaj Allahu Gjellore që farë tha? Fe ejnë të dhebu, ka i në të shkua. Kella, la, më farë, s'ka ku me hikë. Andaj, ikja me e mirë është me hikë të zoti. Ikja me e mirë është me hikë të zoti. Andaj, për e mësime, vëzër, të mdoja, është që këti Allahut të barek e vëtari, cili është El Qadir, nuk ban mi bo gjuna. Sepse po i banë gjuna, ti, po, e ke shfrytzu vullnetin e lirë të mos zbatimit të fejes, po nuk ke e mo vullnet atë shka të zbet të kaderit. Allah u shlën së mundje, shlën epidemi, shlën pandemi, i huton njërzit, apo, pastaj, po, konspiracijat vinë, shnu, radhë, por a i huton me kaderit që njërzit hutohet, dhe zonë. Shiko, një dynja që u pesh, apo, dhe këtu një vi paralele, ata shka i kanë konspiracionet për të ardhën e t'i qesin pitash, mos t'a lodhin mës anena. Apo, ta shënë të pritë këmë konspiracionistat, varianti delta indijës që ka mu bo, si ta kishë që të pitash, mështë ta lëtë kryinë mësë anena. E kuptove? Si ta kishë ka kanë plan për 2023, vi për vi, ka zojë pitash. E jo me ledzu kaderin, për shemull, dje u kone gjuma, po, këtë e dina, ullo. Dje u kone gjuma, e dini. Kështu më në unë dikush me në lehë trungin, pëse me në kulot. Dhe dhe Allahu, andë shikojnë, disa njerës mundohën edhe veprat e Zotit mi largu pi kaderit. Kush e bani dhe zë Covidin? Kush e bani? Fillimisht e bani Allahu Gjellu Ala. Allahu. Allahu khaliku kulli shej. Allahu ka kryuar gjithë shka. Qoftë dhe në sabo me dorën e njerit. Qoftë dhe në sabo me dorën e njerit. Kini po disa, tani vazhdimisht pyjtjet e mloja. O gjë, që shtata mërmenja Covidi ka me shku? Tja, e të ditë pyjtja sa gjunaqara është. Të di kjo pyjtje sa kriminele është. Po ti të pitë, Allahu që ka me bo? Kuj e dina na Allah? Hoxha nuk ka falgjor. As magjistar, as nuk shet palavra dhe gjepura të konspiracioneve. Jo, Ne i besojmë Allahu dhe kaderit e tina. Pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam i ka kallzu Allahu shumë gjëra, shumë prej tyre që ka kallzu njerëzve. A e ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën e Kadrit? Natën e Kadrit. Po ja ka kallzu Zoti. Kur ka ardhur jo kallzu, janë për lapak, s'ka natën e Kadrit. Deri në kiamet, muhabet. A ke aske? Apo pse? Thotë Ebu Hurajra radhiyallahu an, hadith Bukhariu. Mi ka kallzu pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam do emra, emën me mbi emën, djali filanit, djali Allahut. Ka mu bo zulumqar, kriminel, vrasës. E njani për të pranim shve i tha, Ebu Hurajra, po pëse s'pi kalzon? Pëse s'pi kalzon? Tha jo, dani mua e kryin mua. Tha, dani me vra mua. Pëse? Po qysh me tha, unë e përshimu, gjalli filani ka mu bo kriminera, qaj buri tash, baba i veta që tu. Qysh me kalzu? A e pranolaj? A ndoj punë e kaderë vëzërosh pëshetësia zotë, më shprak atyr. Lejnë ndodhe njërë. Lejnë ndodhe. Andaj Omer Khattabi kur i dëgjoi disa njerëz të fol, nëse ndodh kështu, ja bojna kështu, nëse ndodh kështu, tha lenën e ndodhen një herë. Apo, keni bën ja thot, o gjë në aeroplan më kanë kështu, por çim më bë çish më fal. Apo më mëzon mua për çim më në shpellë, o valla ku të mrin shpellë më rrash atje. O çish e marrash, po e marr, çellon njëri më i dishëm, atë kallzon. Apo, andaj leje kaderin e ndodhe. Mos u munomi para pripse, se sikur më dash Zoti më dal përpara. E suni del. Andaj zbatoje farzin dhe shmangju haramit. E Allahu u gjelluala e largon azapin e ti të kaderit. Andaj shiko për nga mëri jonë sallallahu alai sallam vëzër. Kur zbriti ajeti kul hua el kadiru ala enjeb atha alaikum adheben. Sure el enam ajeti 65. Thuaj ajo është i forë që t'ja u zbrat juve një azap. Mbi kokë, nërkam. Qka tha për nga mëri alai sallam? E u dhubi vëgjik. Me ftyrën tane kërkoj mbrojtje. E u dhubi vëgjik. Roli jote është me thonë, e u dhu billa. Kërkoj mbrojtje për Zotit. Kërkoj mbrojtje për Zotit. A qka banë Zotit, që shë hek? Qa është puna jote? Asë është puna jote? Njani dhe dule du me dit, zjarëni, për shimu. Apo, që shka arë njani të transmitohet dhe Ebu Hanifja, ka thonë nuk marrok, që shë ti Allah i iblisin gjenem. Së marrok. Ka thonë, ku jenë nga tru? Ka thonë, po kipi zarmi, që shë gjek zarmi? Aha. Ka thonë, tipi, qka jetë? Piloqit. E kur njëni qëtër një pjellosh, kur ta më shonë shpullë, aja një, fort e një. E po, hajtë mësë të realizojnë e këta. A të shiko, një, iblisi ja ushti vetë, shqipët për iblisin. Qishë më gjekë mu zoti? A tja, gale ki qëta? A të mësë muna, vëzër, Allah të minu, e dëmonë, për shemot, e lutë Allah u njeri për një dëshirë, këtët ka maqonë. O dhe, lutë e ti. Me bo me të pranu, mësë ki galeve ka ta qonaj. Po ti, a ti ka ki dalë? Ti me këshirë me logikë, së shtë mëshme, Allah. Një pikuj, o kriju mbarë të nanës, mbarë të nanës, dhe ke dalë tash njëri, filozofon e zbavitë është e kryon, me këshirë me logikë, së shtë mëshme, Allah. Gjithë ki njëri, ka dalë për nivellit shumë ngushtë. Por Allah el Kadir, andë shpesh Allah u gjelë a vezër, që shto që e kusëm dhe mje, kur e përmen kaderin, e përmen kryimin. Pse? Së shtë i qëdiqëm. Shtë i qëdiqëm. A dhe vezër, primësimeve, ka dhe shumësime, kona kam barua. Është që Allahu Gjellë Gjellalu mështi dilet karqim me gjuna. Ky vezër, ky emër, ne përmendëm shumë pak për i gjërave, kam bejt edhe shumë të papërmendura, por se shpesoj që ta keshmi mbulu me diçka prej fjalëve të ulemave, se emri Allahut El Kadir, edhe El Kadir, edhe El Muqtedir, është emër i madhi Zoti Gjellë Gjellalu hu, nuk duhet që të ekspozohet me logik, asë nuk duhet hyet detalet e shumëta, porse duhet i besohet Allahu te bareke ve teala, sikur që nuk e dim çënjen e tina, nuk e dim edhe realizimin e kaderit Allahu te bareke ve teala. Ne elusme Allahu xhelel xhelal, kudo që kemi çollu, Allahu na shpërblet. Kudo që kemi gabuar, Allahu na fal. Elusme Allahu te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu na mundsoni besu emrat Allahu te hak, ashtu siç ka zbritur në Kur'an, ti mbush zemrat tona devotshmëri. Elusme Allahu te bareke ve teala që Allahu musliman kudo që Allahu të ndihmon, fuqarat Allahu ti pasuron, të smurt të musliman Allahu ti shëron, të burgosur musliman Allahu ti liron, zullumçarët dërmet vetit të shpartallon. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين